अविद्या अहंकार इत्यादि आरंभ हो रहा है। पहले आपने सामावयव उपासना देखे, फिर सामावयवी अविवी साम जो है सामान्य को देखा, फिर विशिष्टों को भी देखें। फिर इस प्रकरण के बीच में एक जगह पर आया तो साधुत्व विशिष्ट सभी सामों की उपासना करने, जब अवयवी सामों को आरंभ करने जा रहे थे उस समय कहा साधुत्व गुरु विशिष्ट सभी को करें साधु सामयिकी का। अब अंत में भी एक ऐसा गुण बताएंगे जो कि सभी में आपको इसे भी जाएगा। पूर्व पुरुष जितनी भी उपासना आपने पढ़ी है सभी में इस गुण को ध्यान रखना है। त्रय विद्या अहंगारस त्रय इमे लोका सब प्रस्ताव अग्निर्वायु आदित्य सब उद्गीत हो नक्षत्राणि वयागुंसि मरीच सब प्रतिहार सर्पा गंधर्व पितरस्तन निधनम एतत् साम सर्वस्मिन् प्रोदाम। कहते हैं कि भाई त्रय विद्या संपूर्ण कर्मों के आरंभ में होने के कारण इस त्रय विद्या को अहंकार समझो। सर्वप्रथम यही है कर्मारंभ, कर्म के पूर्व में भी आपको पढ़ना पड़ता है तभी जा कर्म आरंभ होता है, जो कर्माधिकारी नहीं हो सकेगा। और उसका फल क्या कर्म का फल इमेलों का वो प्रस्ताव सप्रस्ताव। और ये त्रि विद्या जिससे आया है इन लोगों का अभिमान ईश्वर देवताओं को लेकर के भी कहते हैं अग्नि वायु आदित्य हम ऋग्वेद अग्नि से यजुर्वेद वायु से और सामवेद आदित्य से है। इस तरह से त्रिवेद को ग्रहण करना है तो इसलिए अग्नि वायु और आदित्य इन तीन देवताओं को उद्गीत दृष्टिया उद्गीत में इन तीन देवता दृष्टि से उद्गीत की उपासना। नक्षत्राणि वयांसि मरीचय सब प्रत्याहार नक्षत्र पक्षी और मरीची इन तीनों की दृष्टि प्रतिहार में करना है कि प्रतिहरण सादृश्य सर्पा गंधर्वा पितरः तन निधनम सर्प गंधर्व और पितर इन तीनों की दृष्टि निधन रूप वायु में निधकार सामान्य तत्सामा सर्वस्विन प्रोतम वेद तत्सामा इस शाम को सभी मोचक को माना तो सभी को इस शाम सामान्य में जितने विशिष्ट शाम अपने पढ़ा सभी विशिष्ट शामों में ओतप्रोत करके जाने ही भाष्यकार कहते त्रिविद्या अहंकार इत्यादि अग्नियादि सामना आनंतरियम त्रिविद्याया अग्नियादि कार्य है। अग्नियादि सामों का बारे में आपने पढ़ा है अग्नियादि देवता विशिष्ट तत्व विशिष्ट सामों में आपने दृष्टि करके अनुभव किया। उसके अंतर त्रिविद्याया अग्नियादि कार्य शब्द है उसके बाद मुझे त्रिविद्याओं का बारे को लेकर के उपासना कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अग्नि आदि का कार्य श्रुति भी नीचे दे रहे हैं ऋग्वेद अग्नि यजुर्वेदो वायु आदित्य सामवेद शब्द है। ऋग्वेद अग्नि से प्रकट हुआ है यजुर्वेद वायु से और सामवेद आदित्य से और हिंगार प्रथम भी है हिंगार प्राथम्या सर्वकर्तव्यानाम हिंगार जब पंचावय में प्रधान प्रथम है और सकल कर्म कर्म कर्तव्य चित्र भी सर्व कर्तव्यों के प्रति भी प्रथम क्या है त्रि विद्या है। त्रि में लोका अनंतरा प्रस्ताव ये जो तीन लोग है कर्म फल रूप होने से अनंतर भावी है इधर से हिंकार के अनंतर भावी कौन है प्रस्ताव है अतः प्रस्ताव में जो है त्रि लोगों को दृष्टि करना। अग्नि आदि नाम उद्गीतत्वम श्रेष्ठ कि अग्नि आदि अग्नि वायु और आदित्य ये तीनों श्रेष्ठ इसलिए है कि इनसे वेद उत्पन्न हुआ और वेदों के कारण से लोगों का प्राप्ति वगैरह फल भी है तद्वारा अदेव ये श्रेष्ठ है मूल कारण होने से तो श्रेष्ठ या इसलिए उसका उनका दृष्टि उद्गीत में करना है। नक्षत्रादि नाम प्रतिहर तत्वाद प्रतिहारत्म और नक्षत्रादि क्या है पहले भी आपने देखा है तत्व स्थलों में नक्षत्र को बताया कि प्रतिहरण करता है इसलिए जो है नक्षत्राणी यह वयांसी पक्षी और मरीची इन तीनों का दृष्टि प्रतिहार में करना है क्योंकि भी सायंकाल समय में सब अपने अपने स्थान में प्रतिहरण कर जाते हैं छिप जाते हैं। सर्पादि नाम धकार सामान्य सर्पादियों के अंदर धकार के सामान्य का कह दिया इसलिए सर्प गंधर्व पितर, इसलिए बीच वाला शब्द कौन है गंधर्व, उसके बीच में धकार, उसको लेकर कह दिया समूह का मध्य में विद्यमान धकार की सादृश्यता को देखते हुए निधन में भी मध्य में धकार है, अतएव धकार का सामान्य कर दिया। ये नहीं समझना सर्प में धकार ढूंढोगे कहां मिलेगा, समूह के मध्य में धकार है, सर्प गंधर्व और पितर इन तीन का एक समूह है, उस समूह का मध्य में गंधर्व शब्द है, उसके में भी मध्य में धकार है, यथा निधनम इस एक अक्षर समूह पद के बीच में धकार विद्यमान है, धकार सा बनिया निधनतम एतत् साम नाम विशेष अभाव एतत् साम का ध्यान के नाम विशेष तो नहीं ले रहे, जैसे पहले ना वैराज्य साम चतुर्थ साम नाम ले रहे थे, कोई नाम नहीं, नाम विशेष अभाव साम समुदाय साम इसलिए सकल साम समुदाय को लेना, जितने भी आपने पढ़ा है सकल सामों को ले लेना, उन सभी में जो जो बताया गया विशेष वो दृष्टि करना है, साथ साथ इनका भी लेना, प्रत्येक में जो कहा गया था उन्हें भी लीजिए और इनको भी जोड़ देना, जैसे साधुत्व को प्रत्येक में जोड़ देते, प्रत्येक अवयव में साधुत्व आपने जोड़ा, यानी आप प्रत्येक अवयव में सारी चीज नहीं जोड़ेंगे, त्रिविद्या को इनकार में जोड़ोगे, लोगों को प्रस्ताव में जोड़ोगे, तत्व विषय को तत्व अवयव मात्र में विशेष रूप में जोड़ लेना है, साम शब्द इसलिए साम समुदाय में साम शब्द प्रयोग हुआ, सर्वस्मिन् रोतम और सभी में उत्प्रोत यथा साधुत्व उत्तरोत्तर उक्तेषु सर्वोपासनेषु प्रोतम तथैव अत्र पूर्व पूर्वोक्त उपासनेषु प्रोतम इत्यर्थः, जैसा साधुत्व को उत्तरोत्तर सकल उपासना में ओतप्रोत आपने मान लिया था और उसी दृष्टि से उपासना की है, ठीक उसी प्रकार पूर्व पूर्वोक्त सकल उपासनाओं में एतारस्य दृष्टियों से त्रिविद्या से दृष्टि से विशिष्ट ओतप्रोतता माननी चाहिए, त्रिविद्या आदि ही सर्वम त्रिविद्यादि ही सर्व शब्द ले लेना है, इन सभी को सभी सामों में दृष्टि करना है, सर्वस्मिन करते ना इसलिए सर्व माने ये सारे के सारे त्रिविद्या आदि ये संपूर्ण चीजों को साम के अवयव में सभी साम के अवयवों में उपासना करना है, त्रिविद्यादि दृष्टिया इंकार साम भक्त उपास्या, त्रिविद्यादि दृष्टि से इनकार जो साम के अवयव है उनको उपासना करनी चाहिए, अतितेश सामोपासन येषु प्रोतम अगेन अतितेश सामोपासन येषु येषु प्रोतम यद्यत साम तद दृष्टिया तद उपासना थी, अतीत सामोपासनाओं में जिन जिन में जो जो तत्प्रोत कहा गया उन्हें तो करना ही है, साथ साथ इसको भी जोड़ देना है, यद्यत साम जो जो साम थे वहां जो जो दृष्टि कहा गया था तद दृष्टि के द्वारा उन उनको भी उपासना भी करना ही है, कर्मांगा नाम दृष्टि विशेषेण आज्य से संस्कार, क्योंकि जैसा आज्य को क्या है पत्न्यवेक्षित माध्यम भवती कह दिया, पत्नी का दृष्टि पड़ा हुआ आज्य शुद्ध आज्य मान लिया कर्मकांड, पत्नी पहले उसको देखेगी तब मक्की पढ़ाना हो कुछ पढ़ाना हो चिंटी उंटी हो वो देखेगी उसको और तब यजमान बता पति के हाथ में देगी, फिर उसका आसाधन होगा हविष्य मंडप में, फिर वहां से हवन अधिकारी होगा, ये जो प्रक्रिया है वो आज्य रूपी अंग का उद्दृष्टि क्या है संस्कार, उद्दृष्टि क्या है संस्कार है, ठीक उसी प्रकार यहां पर भी ये जो है दृष्टियां बताई गई जितनी भी आज तक अभी तक उस सारी उपासना में जो दृष्टि बताएगी वो दृष्टि क्या करेगा, इस दृष्टि रूपी उपासना से वह अंग संस्कार क्योंकि सब कर्म सापेक्ष ही है, जितना भी आपने पढ़ा है पूरा का पूरा कर्म सापेक्ष उपासना है, बीच में एक दो आया था जहां नहीं था वो हमने बता दिया था, कर्मांगा नाम दृष्टि विशेषेण उपासना रूपा एतादृश तत्त्व वस्तुओं की दृष्टि विशेष के द्वारा जैसे वहां पर आज का संस्कार होता है कर्मकांड में पत्नी का दृष्टि के द्वारा, उसी प्रकार लोकादि दृष्टियों के द्वारा सामावय में कृत लोकादि दृष्टियों के द्वारा तत्त्व कर्मांगों का शुद्धिकरण हो जाता है संस्कार हो जाता है, कर्मांगा नाम संस्कार ये पृथक नहीं है, ये उन सभी में जुड़ेगा, सभी में ये जुड़ेगा, जैसे साधुत्व वाला भी जो था पृथक उपासना ही था वो सभी में जुड़ा, उसमें अंतर अंतर क्या है साधुत्व प्रत्येक अवय में जुड़ा, सभी में साधुत्म साधुत्म साधुत्व सभी में जुड़ता और ये प्रत्येक अवय में नहीं जुड़ेगा, जो जिस अवय में कहा गया उसी को उसमें जुड़ना, पांच अवय पांच अलग बताए गए, तो जो वहां कहा गया है तत्त्व उपासना में उनको तो लेना है और साधुत्व जोड़नी है एवं इसको भी जोड़ना फल उसी की उत्कृष्टता होगी। जहां जो उपासना का फल बताया गया है इनको भी आप जोड़ दोगे तो उस और उत्कृष्ट उत्कृष्टता बढ़ते जाता है, फल वीरवत्तर होते जाता है। जैसा अभी पूर्व उपासना बता देता ना कि स्पष्ट बोला वहां पर वाचिकार ने भाई भावना के ऊपर निर्भर है, नहीं तो सायुज सालोक के जो सारोप शास्त्री सारोप कहां से आएगा। तो वहां कहा कि इसीलिए एक ही व्यक्ति को तीनों फल एक कालावच्छेदन एक देशावच्छेदन प्राप्त हो नहीं सकता, अतएव वो जैसा उसने भावना की उपासना की तीव्रता के ऊपर निर्भर है सालोक की रहेगा या शास्त्री रहेगा सही भाव को प्राप्त उत्तर उत्तर उत्कृष्ट। उसी प्रकार से समस्या एवं एक सर्वस्मिन् रोदम वेद सर्वगंह भवती वा यहा जो कोई भी उपासक एवं पुरो इस प्रकार से त्रिविद्यादि प्रकार सामा जो सभी सामों विद्यमान इस चीज को सर्वस्मिन् उत्तम प्रोतम च वेद जो सभी में होत प्रोत करके जानता है अर्थात जो इस प्रकार सब में व्याप्त साम को जानता है त्रिविद्यादि सभी सामों में व्याप्त ऐसा जो जानता है वह सर्वरूप हो जाता है वो सर्वरूप तदेश श्लोको यानि पंचदात्रिणी त्रिणी तेभ्यो निध्याय परम अन्य दस्ती क्यों कह दिया वह सर्वम भवति कैसे बढ़कर कुछ है नहीं क्या। तदे जो गिनाया गया है यहाँ त्रय विद्या अग्नि वायु राज इमे लोक त्रय लोक इससे बढ़कर अन्य संसार कुछ है ही नहीं, यही संसार गति है इतनी है तीनों लोग तीनों वे बात है इससे अतिरिक्त कुछ भी संसार में नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तद ऐसे श्लोको इस मंत्र भी जो है संपुष्ट करता है इस वचन को कि सर्वम भवति क्यों क्योंकि यानी पंचदात्रीनि त्रीणि ये जो पंच विभाग विभक्त जो तीन तीन बताया गया त्रय विद्या त्रय लोक अग्निवारादित्य नक्षत्र वयांसी प्रति मरीचि और सब गंधर्व पितर जो बताया गया है इनसे अतिरिक्त तेभ्यो जाय परम नान्य दस्ती इन तीन तीन जो समूह बताए गए हैं इनसे बढ़कर इनसे निरतिशय इनका निरपेक्ष कोई अन्य वस्तु इस संसार में है नहीं इसलिए कह दिया सर्वम भवति। भाष्य सर्वशेष सामविधा फलम सर्वशेष सामविधा को क्या फल मिलेगा वो बता रहे सर्वशेष सामविधा फलम सर्वशेष साम का वेत्ता को क्या फल मिलता है सर्वम भवति मैंने यहाँ पर सर्वम भवति मैंने वो नहीं लेना जैसा सर्वम भवत ब्रह्म परिकल्पित स्व अभिन्न जो है परिदृश्यमान जो जगत है वह सर्वरूप हो गया सर्व क्या हुआ ब्रह्म ही है ब्रह्म ही सर्व सर्व में ब्रह्म अगर ब्रह्म एक नाम ही रख लो सर्व दृश्य दृष्टि उसका नाम सर्व हो गया अधिष्ठान दृष्टि उसका नाम ब्रह्म वैसे यहां नहीं लेना है इसलिए कहते सर्वेश्वरो भवति इत्यर्थः ये सर्वेश्वर केवल होता है लेकिन इसका मतलब नहीं कि सर्वेशा महात्मा हो गया ऐसा नहीं सभी पर ईशन सभी का नियंत्रण सभी को नियंत्रण करने वाला हो जाएगा सर्व संबंधी होगा सर्व भोक्ता बन जाएगा लेकिन वह सभी का आत्मा ही नहीं हो दोनों में अंतर है सर्वेश्वर भवति इत्यर्थः क्योंकि उपासना का फल सर्वात्म भाव नहीं हो सकता सर्वरूपता आया आ रहा है ब्रह्मांड में जो पढ़ रहे हैं सर्वात्म भाव वो या नहीं हो सकता क्योंकि उपासना क्योंकि कर्म सापेक्ष उपासना सवाल नहीं होता फल इसलिए सर्वेश्वर का तात्पर्य है वह सर्वात्म भाव को प्राप्त नहीं होगा निरुपचरित सर्वभाव ही सिक्तेभ्य बलि प्राप्त अनुपति है यदि निरुपचरित सर्वभाव यदि होता निरुपचरित सर्वभाव ही तब क्या होता कि संपूर्ण दिशाओं में पुरुष उस उपासक को अलग सब प्रकार का भेंट देते हैं ऐसा जो आगे मंत्र कहने वाला है वो फल नहीं प्राप्त जब सर्वेश्वर भाव को प्राप्त नहीं करता वो तब तक ये संभव नहीं है कि सभी के तरफ प्रदत्त पूजा भेंट पूजा उस उपासक को प्राप्त हो ऐसा तो वो नहीं सकता। पायचे वल्क को आया सभी दिशा पूर्व दिशा में तुम किस रूप में हो अमुक दिशा में किस रूप में हो सब दिशा में बताए तुम्हें अमुक अमुक रूप में हो विशेष देवता के रूप में ही विराजमान अरे जो कोई भी यज्ञ में पूजा पाठ आदि में अर्पण करते हैं वो सब मैं ही प्राप्त कर रहा हूं इन सबके माध्यम से इस तरह से सर्व विषयों के साथ स्वरूप के साथ अभेद करता हुआ व्यवहार करता है उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं निरुपचरित सर्वभाव ही, निरुपचरित सर्वभाव को मानना पड़ेगा, सर्वेश्वर भाव को मानना पड़ेगा, सर्व विषय सामवित्ता को सर्वेश्वरत्व मंत्र में संभाली होनी चाहिए। सर्व विषय सामवित्ता को सर्वेश्वरत्व कैसे प्राप्त हुआ उसी को स्पष्ट करने के लिए बात कहा, निर्विचरित सर्वभाव ही, यदि सर्वभाव निर्विचरित नहीं होगा फिर तो दिखते भी बलि प्राप्ति अनुप्रति सभी दिखो बलि प्राप्ति कथन नहीं किया जा सकता। श्लोको मंत्र वह जब पदार्थ का स्पष्टीकरण करने वाला यह मंत्र में विद्यमान है, यानी पंचदा पंच प्रकार हिंगारादि विभाग प्रोक्ता त्रिविद्यादीनि, वह जो पहले पंच प्रकार हिंगारादि ऋण विभाग करता हुआ सामयों का विभाग प्रोकथन किया गया और वे किनकी दृष्टि करनी है त्रिणी त्रिविद्यादि तीन तीन जो समूह का जो है त्रिकों का समूह था उनको पंच त्रिकेभ्य, ये जो पंच त्रिक है इन पंच त्रिकों से भी ज्यायः माने महत्तरम व्यतिरिक्तम अन्यत उससे भी महान अन्यत क्या क्या व्यतिरिक्तम वस्तंतरम कोई भिन्न दूसरा कोई वस्तंतर नास्ति न विद्यते इत्यर्थः है नहीं इस दृष्टो तत्रैव हि सर्वस्य अंतर्भावः, इनमें ही सभी का अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए यस्तद्वेद स वेद सर्वगं सर्वादिशो बलिमस्मै हरन्ति सर्वमस्मिति पाहित तद्रतम तद्रतम यस्तदेतोक्तं सर्वात्मकं सामवेद, वह यथोक्त सर्वात्मक साम को जो जानता है स वेद वह वास्तव में उस आत्म को जानता है। यस्तद्वेद का मतलब क्या, जो सर्वात्मक साम है ऐसा जो उसने जान लिया, वही व्यक्ति वास्तव में सर्वम वेद वही वास्तव संपूर्ण जगत को जान लिया है। सर्वादिशो बलिमस्मि हरन्ति अतएव अस्मि इस उपासक के लिए सर्वादिश सर्वदिक्स्थ समस्त मनुष्य विभिन्न प्राणी सभी क्या करते हैं उसी को बलि भेंट पूजा प्रदान करते हैं, अतएव उसको कैसे उपासना का व्रत किया है उसके लिए सर्वम अस्मि ऐसे उपासक नहीं सर्वरूप हो ऐसे उपासक सब मई हूँ मैं ही सबसे सब कुछ प्राप्त कर रहा हूँ ऐसी उपासना करनी चाहिए ये उसके लिए व्रत है तद व्रतम और इस उपासक का ये नियम है सभी का। यस्तत् मने यथोक्तम सर्वात्मकम साम, वह यह जो पूर्वोक्त सर्वात्मक जो है उसको साम में दृष्टि करके उपासना करने वाला जो होता है सवेद क्या जाना वो सर्वम सर्वज्ञ बहुरी करता और सर्वेश्वर हो गया, सर्वेश्वर होने से वो सिर्फ को जानने वाला भी है सर्वज्ञ सर्वादिशा सर्वदिक्स्था सर्वादिशा ने सभी दिक में स्थित जो मनुष्य विभिन्न प्रकार के प्राणी अस्मा एवं विदेव इस प्रकार के उपासक के लिए ही क्या करते हैं बलि भोग मरंती प्राप्त विभिन्न प्रकार के भोगों को प्राप्त कराते हैं। सर्वमस्मि भवामि मैं सर्वरूप हूँ इति एवं एतत् सामुपासित ऐसी सुसांग उपासना करनी चाहिए तस्य एत देवव्रतम इस सांग उपासना करने वाले का यही व्रत भी है समझो। द्रुक्ति ही सामोपास समाप्त था द्रुक्ति कही गई है सामोपासना की परिसमाप्ति को ज्योतन करता है। अब सामोपासना प्रसंग में भी विचार एक और आते हैं आवाज के, जो शाम तो गायन वाला मामला है और गायन करेगा तो किस प्रकार का स्वर की आकांक्षा हो कैसे शाम में कैसा स्वर होना चाहिए और कौन सा स्वर निषिद्ध है ये बताना जरूरी है क्योंकि शाम गायन करते हैं उसके उपासना भी करना है तो लेकिन स्वर भी वहां पर महत्व असमुचित स्वर में आप उपासना कर गए तो फिर उल्टा हो जाएगा सामान जो सम्यक स्वर है से विशिष्ट साम गायन हो रहा हो उस साम गायन के साम अवयवों में आपको उपासना करनी इसी कारण से उन स्वरों का वर्णन करना जरूरी समझकर श्रुति अपने ओर से स्वरों का उपाय कथन कर रही है। विनर्द साम नो वृणे पशव्यम निरुद्गीतो अनिरुक्त प्रजापते निरुक्त सोमस्य मृदुश्लक्षणं वायोः श्लक्षं बलवद्दिन्द्रस्य क्रौंचम बृहस्पते अबद्धांतम वरुणस्य त तान सर्वाणि उपसेवेत वारुणं ते वर्जयेत। कहते देखो विनर्दि सामनो वृणे, साम के अर्थात जो स्वर हम जब गायन करेंगे हम ऐसे स्वर को वर्ण करना चाहते हैं। कैसे स्वर? जो विनर्दि का स्वर है। विनर्दि मने बैल के शब्द, जो बैल का शब्द होता है वो जैसा जो दहाड़ता है जब वो आवाज जो होता है विशेष, उसी के प्रकार का अपना भी सूक्ष्म पतला और सुंदर सा आवाज होनी चाहिए। पशव्यम अग्नि त्यग्ने रुद्गीत हो, विनर्ति नामक गान का वर्णन करता है। और पशुओं के लिए क्या करता है? कहते हैं वहां पर जो है पशुओं के हित कर वो जब करेगा, जब अग्नि देवता संबंधी उद्गीत का ही गान करता है। पशव्यम इत्यग्ने उद्गीतो, अग्नि देवता संबंधी जो उद्गीत का गान करेगा तब पशुओं के लिए गान करता है। जैसे पशुओं का प्रिय आवाज होते हैं उसी प्रकार की आवाज में गायन करता है जो पशुओं के हितकार हो। अनिरुक्त प्रजापते है, प्रजापति संबंधी उद्गीत को संबंधी जोड़ना पड़ेगा। सर्वसामान्य प्रण पहले का तत्व कर दिया, सामनो उद्गीतो विनर्दि प्रणय, साम सामान्य में कोई विशेष नाम न जब तक ना हो, साम सामान्य का उद्गीत संबंधी उद्गान के लिए विनर्दि का वर्ण करेगा। और अग्नि रूपी आग्नेय साम विशेष के प्रति वह उद्गान करने के लिए पशव्य जो है स्वर को वर्ण करेगा, विनय को जोड़ देना। अनुरुक्त प्रजापते, मैंने प्रजापति देवता संबंधी उद्गीत का उद्गान करना विशेष रूप से तब क्या विपरीत नहीं किया जा सकता है, ऐसा अनिरुक्त माने जो निरुक्त नहीं है, जो विपरीत नहीं है, ऐसा वो गान करता है। जो विरोधी नहीं, स्वर सुनने के बाद उस स्वर को सबको प्रिय हो जाने लगता है, कोई उसको नहीं कहेगा कि भाई ये आपने जो है ठीक गाया लेकिन जो है थोड़ा कमी है, ऐसा कोई नहीं बोले, विपरीत कोई ना कहे, ऐसा वो गान करता, ऐसा वर स्वर का वर्ण करता है। निरुक्त सोमस्य, और सोम देवता संबंधी उद्गीत को क्या करता है? वह स्पष्ट गान बिल्कुल सुस्पष्ट रहेगा। निरुक्त मने स्पष्ट, अनिरुक्त मने के अस्पष्ट गान करने पर भी विरोध नहीं। मृदुष लक्षणम वायो हो, वायु देवता संबंधी उद्गीत को जब गायन करता है तो मृदु भी होगा और लक्षण भी होगा। अधिक प्रकरण सापेक्ष होने से वो वहां पर आगे क्या कहेगा फर्क करेगा, वो विश्लेषण है किंतु वो बलवत है, ये मृदु है। वायु देवता संबंधी उद्गीत आदि गान में मृदु लक्षण है और इंद्र देवता संबंधी उद्गीत आदि गान में विश्लेषण होते हुए बलवत ही अंत है। दोनों विश्लेषणता समान है किंतु जो है मृदु तो एक में एक में बलवत, मैंने प्रयत्न आधिक्यता बलवत कर दो और प्रयत्न में न्यूनता मृदु, या मुलायम का अर्थ नहीं, मुलायम और कड़क का ऐसा अर्थ नहीं। क्रौंचम बृहस्पति है, जब बृहस्पति देवता उद्गीत आदि का साम गान करेगा तो क्रौंच पक्षी जिस प्रकार से उच्चारण करता है तत्समान स्वर वाला होकर के गायन करना है। अपद्भ्रांतम वरुणस्य, और वरुण के जो गायन होता है उद्गीत गान से फूटे हुए कांसे के बर्तन की आवाज के समान होता है और ये स्वर गाना उचित नहीं माना गया। जो फूटे बर्तन होते ना कांसे के बर्तन, उस पर पटकते तो कैसे आवाज होता है विचित्र, वैसे ही आवाज वाला करता वरुण देवता संबंधी उद्गीत। इसलिए तान सर्वाने उपसेवेत, इन सकल प्रकार स्वरों को सेवन कर सकते हो किंतु वारणमेव वर्जित, जो वरुण देवता जो अपद्भ्रांत स्वर है इसको कभी हमेशा ही त्याग देना चाहिए, उसको वर्ण कभी नहीं करना चाहिए। वरुण देवता को वही पसंद है उसी के इसमें गाना पड़ेगा, बाकी साम गायनों में इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। समोपासन प्रसंगेन गान विशेषाद संपद उद्गात्र उपदिशत है, समोपासन का प्रसंग था इसे गान विशेषादि जो संपत्ति है ऐश्वरी है उसको भी उद्गाता के लिए कहना चाहिए, उपदेश देना चाहिए, इस दृष्टि से जो है श्रुति आरंभ कर रही है। फल विशेष संबंधा, तत्व फल विशेष को प्राप्त कराने वाला होगा। सामान्य स्वर में गाओगे तो अन्य सामान्य फल मिलेगा, विशिष्ट स्वर जब बताया कि इसी स्वर से अभ्यास करके गाएगा तो उसमें विशिष्ट फल मिलेगा। विनर्दी विशिष्टो नर्दा, स्वर विशेष ऋषभ कूचित समो विनर्दी मने विशिष्ट नर्द है। नर्द का तात्पर्य क्या? विशिष्ट स्वर है, विशिष्ट स्वर विशेष ऋषभ कूचित समो, ऋषभ के जो पूजन के मान समझो वस्य स्थिति विनर्दि गानमिति। कहते हैं कि भाई जैसा ऋषभ, यहाँ तो ऋषभ भी ले लिया पूरा सांड ही, सांड जैसे गदाड़ता है उसी प्रकार की आवाज वाला होकर के वो गाएगा ऋषभ को समो अस्य स्थिति विनर्दि गानमिति वाक्शिष अवतार स्वरवास के समान स्वर वाला होकर के गायन विशेष करता है। तच्च सामना संबंधी, वह साम सामान्य संबंधी होते हुए अशुभ्यो हितम इति पशव्यम अग्नि देवस्यम च उद्गीत उद्गानम। पशुभ्यो हितम, पशुओं के लिए हितकारी, पशव्यम इसलिए बना दिया पशुभ्यो हितम इति पशव्यम, अग्नि देवता संबंधी है वो उद्गान, तब ऐसा विनर्ति स्वर के साथ वो गान करने के लिए वर्णन कर देता है, स्वर को वर्णन करता है। अहम एव विशिष्टम ऋणे प्रार्थे ये कश्चित यजमान उद्गाता वा मन्यते, तदहम एव विशिष्टम एदार विशिष्ट स्वर को ही वर्णन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ऐसा या तो यजमान कर सकता है या तो उद्गाता मान सकता है कि हाँ मैं इसी स्वर विशेष को वर्णन करके इसी में उद्गान करूंगा, ऐसा मान अनिरुक्त हो अमुक समान यदि अविशेषित अमुक के समान करके विशेषित नहीं है, यदि आप किसी भी प्रकार से करो तो भी कोई विरोध नहीं होगा। प्रजापति कौन सा है? वह प्रजापति देवत्य स गान विशेष, प्रजापति है देवता जिसका ऐसे साम का गान विशेष प्रक्रिया इस प्रकार से अविशेष रूपेण है। अनिरुक्त्या प्रजापति निरुक्त स्पष्ट, अनिरुक्त्या प्रजापति है, जब प्रजापति का जो है किसी भी स्वर विशेष का निरुक्ति नहीं हुई है, इसलिए उसकी अपेक्षा जो निरुक्त करके अगले जो करे वो क्या होगा? वो स्पष्ट अर्थ हो जाएगा। वो किसका होगा? वो सोमस्य सोमदेवत्या सौदी करता, सोम देवता समान के लिए ही निरुक्त में स्पष्ट विशेष स्वर को लेकर के गायन होगा, स्पष्ट स्वर गायन होगा। मृदु लक्षण गानम वायु और वायु देवत्यम तद, मृदु और लक्षण, मृदु भी है और उसमें जो कुछ चिकनापन जैसा अर्थात लचीलापन भी है गायन में, ऐसा जो वायु देवता संबंधी साम गान में प्रयोग होता है। लक्षणम बलवच्च प्रयत्न आदित्योपेतम च इंद्र से इंद्रम तुम गानम, बलवत मने प्रयत्न आदित्य से युक्त है, ऐसा जो इंद्र देवता संबंधी काम होता है। क्रौंचम क्रौंच पक्षी निनाद समम, क्रौंच पक्षी के निनाद के सदृश होता है बृहस्पति देवता संबंधी गान बारस्पति अपद्दांत भिन्न कांस्य स्वर समम, भिन्न कांस्य, कांस्य के बर्तन जो फूटा हुआ हो उसको गिरा दे, गिरने पर जैसा आवाज आता है तत्समान जना वरुणस्य गानम, वरुण देवता संबंधी समान होता है। पान सर्वाणि उपसेवेत प्रविंजिता, इन पूर्वोक्त सारे को प्रयोग कर लीजिए, वारणं तु एव एकं वर्जये, एकमात्र वरुण देवता समय जो स्वर बताया गया था उसका तो वर्जन करना ही चाहिए। अमृतत्वं देवेभ्यो आगायानि त्यागाय आगाये स्वधाम पितृभ्य आशा मनुष्येभ्य त्रोदिकं पशुभ्य स्वर्गं लोकं यजमानाय अन्नं आत्मना आगायानि इत्येतानि मनसा अध्यायन् अप्रमत्तस्थवीत, उद्गाता जब भी उद्गान करे ये नहीं के सारे फल सबको बोल दो, ऐसे आजकल रटे हुए रहते पंडित और सब बोल देते बड़ा बड़ा कौन पूजा कर रहे हैं क्या है कौन यजमान किस रूप से कुछ मतलब है क्या चाहता है यजमान क्या नहीं चाहता, सब फल गिना देते पुत्र पौत्र सब बोलते। सन्यासी बैठे अभिषेक कर रहा है उसको भी कह दिया पुत्र पौत्र आज अस्तु, अब बेचारा कहा जाए, मुश्किल हो गया ब्राह्मण का आशीर्वाद लग जाएगा सन्यासी को तो दिक्कत नहीं होगी। इसे कहते हैं इसी तरह से वही कर्म कांड में गड़बड़ हो जाए, इसे पहले से श्रुति बता रही है अरे उद्गाता तुम जब उद्गान करोगे फलोद्गान तो अमुक फल कोई उद्गान करना किसके लिए, कहते अमृतत्व देवेभ्य आगायानि त्यागाये मैं अमृतत्व को देवताओं के लिए आगान करूंगा, ऐसे ही ये कहता समझते हुए ध्यान रखते हुए आगान करनी चाहिए। स्वधा पितृभ्य स्वधा को पितरों पितरों के लिए, आशा मनुष्यभ्य मनुष्यों को उनकी अपनी कामनाओं का उद्गान करना चाहिए। रोदगम पशुभ्य तृण उदक आदि पशुओं के लिए आगान करनी चाहिए, और यजमान के लिए स्वर्गलोक का आगान करें, और अपने लिए केवल दाना पानी का आगान करें। अन्नम आत्मनः आत्मने आगायानी इति एतानि मनसा ध्यायन। इस प्रकार से फल विशेषों को व्यक्ति विशेषों के साथ संबंधित होता हुआ इस बात को ध्यान में रखते हुए अप्रमत्त सन प्रमाद रहित होकर के स्तुति को अप्रवदान कर्म करना चाहिए। अमृतत्वम देवेभ्य आगायानी साधयानी, अमृतत्व को देवताओं के लिए सिद्ध करने के दृष्टिकोण से मैं उद्गान करता हूँ, ऐसी भावना करते हुए उद्गान करनी चाहिए। स्वदाम पितृभ्यो आगायानी, ऐसा शब्द जोड़ना पड़ेगा। आशा मनुष्यभ्यो आगायानी, आशा मैंने प्रार्थना, प्रार्थित जो उनके प्रार्थित वस्तु है वही चीज उनके लिए उद्गान करूंगा। प्रोदगम वशभ्य स्वर्गम लोकम यजमान आय अन्नम आत्मने मह्यम आगायानी, अतने मह्यम अपने लिए। एतानी मनसा चिंतन, इन चीजों को सम्यक प्रकार से मन के अंदर चिंतन करते हुए ध्यायन अप्रमत्त स्वरोष्म व्यंजनादियों का प्रमाद रहित होकर के गायन करना चाहिए। जहां जितनी मात्रा जिस प्रकार से गायन करना है उसी प्रकार सम्यक प्रकार से गायन करें। स्वर को व्यंजन को तोड़ मरोड़ करके आधा वाधा सब गा लेते ना आजकल, ऐसे नहीं गाना चाहिए। और इन्हें माला सम्यक गाने वाले के प्रति किसने टोक दी, महाराज आप जो है अमुक जगह गलत गा लिए, तो व्यक्ति उसका अभिशाप दे सकता है। गलती मान लो हो भी जाए, लेकिन उसके अंदर भाव क्या था, पूर्व प्रक्रिया थी, उन देवताओं को वर्ण किया, उन स्वर को वर्ण किया, सब कुछ वर्ण करके तद्भाव अपन होकर के गायन कर रहा है। उसमें किसी कारणवश त्रुटि हो जाए, उस त्रुटि वाले कोई टोके और निंदा करे तो उसको कह सकता है भाई तुमको वो देवता ही संभाल लेगा, मेरे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो देवता उसको अच्छी तरह से मरम्मत कर देगा, और कुछ उसको कहने की जरूरत नहीं। कहीं कहेगा भाई जिस विषय में तुम दोष दे रहे हो ना, उस वर्ण को उस स्वर को या व्यंजन का जो देवता था उस देवता को मैंने ध्यान करके उच्चारण किया है, ऐसे ध्यान करते उच्चारण तो भावपन होकर मैं जब उच्चारण कर रहा था, इंद्र भावपन होकर उच्चारण कर रहा हूँ, अग्नि भावपन होकर उच्चारण कर रहा हूँ, प्रजापति भावपन होकर उच्चारण कर रहा हूँ, उस भावपन के अपन्नता के कारण से यदि कहीं त्रुटि हुई हो उसके जिम्मेदार कौन है, मैं नहीं वो देवता ही है, भाव कर रहा था उसमें गलती हो गई, तो देवता के भावपन न होता तो अपनी गलती थी, अतल भावपन होकर वो कर रहा हूं तो उससे गलती हुई है, उसी गलती में मेरा गलती कहोगे तो देवता सम तुम पर नाराज होकर के दंड देगा। ये भाव करे सर्वेश्वरा इंद्रस्यात्मान सर्व ऊष्माण प्रजापतिरात्मान सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मान तम यदि स्वरेश उपालभेद इंद्र की शरण प्रबंधो भुवम सत्व प्रतिवक्षति एनम ब्रुया। पहले बता रहे देवता कौन किसकी, सर्वेश्वरः इंद्रस्य आत्मानः, सभी स्वर जो है इंद्र की आत्मा है, इंद्र मने प्राण, इंद्रस्य तात्पर्य प्राणस्य, आत्मा मने शरीर अवयवः, प्राण के अवयव है समझो। सर्वम ऊष्माणः प्रजापतिर आत्मानः, और सभी जो ऊष्मा वर्ण है ना शशसः ऊष्मा वर्ण ये जो है प्रजापतिर आत्मा प्रजापति के अवयव है समझो। सर्वे स्पर्शाः कार्यमाः स्पर्शाः मृत्युर आत्मानः मृत्यु के अवयव है समझो। ऐसा हो गए ना सारे आ गए, स्वरा ऊष्माणः और जो है स्पर्शाः आ गया, और यह नहीं लिया अंतस्था को नहीं लिया है, उसको क्या करना स्पर्श में इसलिए ले लेना, उसको अल्प प्राण वाले ना अल्प प्राण वाले जो स्पर्श उनके साथ उनको भी जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। यदि स्वरेशो पाले वे तो मान लो ऐसा व्यक्ति के प्रतितम यदि उस गायक उद्गाता के प्रति यदि कोई व्यक्ति स्वरेश उपालभेद स्वरोच्चारण को लेकर के स्वर वर्णोच्चारण को लेकर के दोषारोपण कर देता है इंद्रम शरणम प्रपन्न भुवम, वो क्या कहे लेकर देखो मैं तो इंद्र के शरण में चला गया था, इंद्र भावापन होकर मैं उद्गान कर रहा था, और उस स्थिति में यदि कोई त्रुटि हुई है उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं, और तुम तो आरोपण कर रहे हो अभी दोषारोपण, दोष किसको दे रहे हो तुम, देवता कोई दे रही एक तरह से। अतएव सत्वा इंद्र रूपी देवता प्राण रूपी देवता ही तुम्हारे प्रति जो है जो दंड देना देगा ऐसा वक्षती की वो तुम्हें जवाब देगा, वही तुमको जवाब बोलेगा ऐसा कह करके ही उसे मौन हो जाना चाहिए उस उपालंबक के प्रति। सर्वेश्वराकारादि इंद्रस्य बलकर्मणा, बलकर्मणा प्राणस्य इंद्रस्य से बल रूपी कर्म होता है जिससे कौन है वो प्राणस्य आत्मने देह अवयव स्थानिया उस प्राण के देह के अवयव के समान अवयव समझो कौन ये समस्त स्वर वर्ण। सर्व उष्माण शसहादेह प्रजापति विराजा कश्यप सेवा आत्मना, सभी जो उष्मा वर्ण है उष्मा के अंदर नीचे टीकाकार रहते जितने भी अवांतर भेद उनको भी लेना शसहादि इत्यादि शब्द तद अवांतर भेद अभिप्राय, उसका अवांतर भेद कौन होंगे अयोग वा जितने भी है जीवामूल्य पद्मानीय नासिक अनुस्वार विसर्ग यम वो सारी चीज इसमें ले लेना है शसहा में। कश्यपस्य तो वो प्रजापति का क्या या तो विराट आत्मा ले लीजिए या तो कश्यप रूप प्रजापति को ले लीजिए। सर्वे स्पर्शाह कार्यो व्यंजनानि मृत्यो आत्मनः, जितने स्पर्शवर्ण कौन कार्य महासान जो व्यंजन है वो तो सारे चीज मृत्यु और आत्मा मृत्यु के शरीर का अवयव समझें। तम एवं विदम ऐसा वित्ता है कौन उद्गाता यदि कश्चित कोई दूसरा व्यक्ति स्वरेश उपालभेत स्वरस्त्वया दुष्ट प्रयुक्ति उपालब्ध, दूसरे कोई व्यक्ति उसे स्वर को उच्चारण को लेकर के दोषारोपण कर रहा है करे महाराज आपने स्वर का उच्चारण जो आपके द्वारा जो स्वर उच्चारण हुआ है वो अत्यंत दूषित उच्चारण हुआ है आसमिक उच्चारण हो गया है आपके प्रयोग कर दिया गया है इस प्रकार कोई आरोप कर लगा देता है तो इंद्रम प्राणम ईश्वरम शरणम आश्रय प्रबन्नो अभुवम, वो कहें कि भाई मैं तो इंद्र जो प्राण ईश्वर है उसकी शरणापन्न होकर के साश्रित होकर के भावापन्न होकर के रहा उसके शरणभूत था अभुवम स्वरान प्रयुक्त प्रयुंजानो आम उस तद्भावापन्न होकर के ही स्वरों को प्रयुक्त का प्रयोग करता हुआ मैं था इसलिए स इंद्र यत् तव वक्तव्यं त्वां प्रति वक्षति, जो तुम्हारे दोषारोपण के प्रति जो जवाब देना है ना वह जवाब मैं नहीं दूंगा किंतु वो जो इंद्र है ना वही आप तुम्हें जवाब दे देगा। सयेव देव पुत्र वही देव तुमको उत्तर देगा जवाब देगा ऐसे उसके प्रति दोष आरोपण करने वाले के प्रति कहें। अथ यदि एनम उष्वसु आलभेत उपालभेत प्रजापति शरण प्रबन्नो भुवं सत्वादिपेक्षति एनम ब्रूयात, अथ यदि एनम स्पर्शिषु बालभेत मृत्यु शरण प्रबन्नो भुवं सत्वा प्रति धक्षति एनम ब्रूयात। अथ उसके अंदर यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति उसे उष्वर्णों के उच्चारण को लेकर के दोष आरोपण कर देता है तो वह उस उद्गाता का काम यह है वो उस व्यक्ति से कहे दोषारोपक से कहे कि भाई देखो मैं तो प्रजापति भावापन्न होकर के जो उष्वर्णों को उच्चारण कर रहा था इसलिए इसमें त्रुटि हुई है तो वह त्रुटि का दोषी मैं नहीं और फिर मेरे को दोष देते हो तो मैं जिस देवता से भावापन्न था वह देवता तुम्हें क्या करेगा पीस देगा ऐसा बोल पीस देगा बिल्कुल चटनी बना देगा उसके प्रति नहीं। स्पर्शिशु बालभेद स्पर्शोच्चारण को लेकर कोई दोष आरोपण कर देता है तो उसे कहें कि मैं मृत्यु की शरणापन्न होकर के तद्भाव को प्राप्त कर गया था और उद्गान किया हूँ इसलिए वह मृत्यु देव तुम्हें जला के राख कर देगा ऐसा उसको भक्षति जला के राख कर देगा इति एनम ब्रूयात उस दोषारोपण करने वाले के प्रति कहें। प्रजापतिम शरण प्रपन्न भुवम पूर्वत्य तथैव कह दिया पूर्व मंत्र में जैसा व्याख्या है वैसे यहां समझे प्रजापतिम शरण प्रपन्न भुवम प्रजापति शरणापन्न होकर मैं तद्भाव को प्राप्त किया हुआ था सत्वा प्रदीप क्षति सिंचूर्णिष्यति वही तुमको जो है पीस करके जवाब देगा कि एनम ब्रूयात। अति यदि एनम शिशुपाल वेद अरे वह स्पर्श वर्णोच्चारण को लेकर के दोषारोपण कर देता है मृत्यु शरण प्रपन्न भुवम तो जवाब दें मृत्यु देवता का शरण होकर तद्भाव को प्राप्त किया हुआ था इसलिए सत्वा प्रति गच्छति भस्मी करिष्यति वही तुम्हें जवाब में तुम्हें भस्म कर बता देगा ऐसा उसके प्रति सर्वेश्वर घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य इंद्रे बलम ददानीति सर्व उष्माणो अग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्य प्रजापतिरात्मानं प्रदानीति सर्वे स्पर्शा लेशेन अनभिनिहिता वक्तव्य मृत्योरात्मानं परिहरानीति सर्वेश्वर घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य मुझे बता रहे इसलिए जब भी वो उत्पाठ करें पाठस्थ मंत्रस्थ सामस्थ ऋचाग्य विद्यमान जो स्वरवर्ण होंगे उनको पूर्ण घोष के साथ पूर्ण बल के साथ ही गायन करनी चाहिए और गायन करते वक्त ये भाव बनाओ कि मैं इसके द्वारा इंद्र में अपना बल को आदान कर दे रहा हूँ। इंद्रे बलम ददानी थी ऐसे भाव का इंद्र बल का आदान करूंगा ऐसे भाव का सर्व उष्माणो ग्रस्ता अधिरस्ता विवर्धा वक्तव्य और सभी उष्मावर्णों को अग्रस्ता समस्त उष्मवर्ण बिना जो है भीतर अग्रस्ता माने बिना भीतर घुसाए हुए आधा अंदर आधा बाहर नहीं उच्चारण करें तो भूल कर उच्चारण उसमें भी कैसा होनी चाहिए अग्रस्ता हमने सुस्पष्ट आई कहता अंदर आधा बाहर आधा खा के बोलते ना ऐसे नहीं बोलने का अग्रस्ता अंतर प्रवेशता इत्यर्थ भीतर में अप्रवेशित होकर उच्चारण करें तो इतना भी अगले को स्पष्ट नहीं दे क्या बोल रहा अब उसने बोल दिया अगले को समझ में नहीं आ रहा आधा खा गया आधा बोल रहा है तो कैसे उसको माना जाए कि हाँ भाई कुछ जान भी रहा बोल रहा है कईयों को हिम्मत ही नहीं होती बोलने की वो सुन तो नहीं लेगा पता नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ तो क्या हो डर है और कंप्लेंट बहुत जोर से पढ़ाता है अरे जोर से पढ़ाता है इसलिए पढ़ाते उसके अंदर दम है वो जो बोल रहा है उसको मालूम हो क्या बोल रहा है जो बोल रहा है उसे मालूम है वो क्या बोल रहा है इसे दाग ही बोल रहा है और तुम्हें मालूम है तुम क्या बोल रहे हो इसे तुम चू चू चू कर रहे हो अपने कमरे के अंदर इलाम में बैठे गो तक कान में आवाज नहीं जा रहा ठीक से एक बार ऐसे ही बना दो आचार्यों के बीच में उनमें से तो हम ही थे तो तीनों मंजिल सुनाई देता था जो बोलता था वो कोटारी जी कहते थे भाई तुम बोलते हो तो हमारे मकान कंपता होता ऐसे पढ़ा देते हो कमाल हमने कहा हमको पीछे वाले कमरा दे दो साइड पुराना हिस्सा है ना मैंने गिर जाएगा तो नया बन जाएगा चिंता मत करो ऐसे चढ़ाता था मैं उसको पुराना हिस्सा में दे दो नया हिस्सा में क्यों दोगे कंपता है ना गिर जाएगा तो फिर पुराने को गिरा दूंगा तो अच्छा काम पुराना हिस्सा में रहते दिया भी वही कमरा बांधते जब पीछे ताकि वो दूसरे आचार्य को परेशानी ना हो वो 36 से 32 में आ गए हैं बात अलग चीज है पहले 36 नंबर कमरा था वहाँ तो अब जो है कहने से क्या फायदा परेशान रहते थे जब किताब पढ़ाता रहा परेशान तो इसकी तो संख्या बढ़ जाती है इसके पास पता नहीं इसके क्या जादू है नया नया आया है कुछ पूरा तो पढ़ा लिखा भी नहीं है और जो है भीड़ कर देता है इसके पास क्या कर हम तो भाई डांटते थे उस समय तो बहुत बोलता था अब तो कुछ बोलते ही नहीं विद्यार्थी पीटता भी था डंडा उच्चारण करने था लघु का एक सूत्र नहीं बोलेगा तो डंडे से पीट देगा निचोलान था वो तो निचोलान पीटता क्या नाम है तुम्हारा निचोलान एक डंडा पड़ता निश्चलानंद करता निचोलान क्या होता है उसे कान पकड़ के एंड चाहता बाल में गधे ही बैठे बोलो आ बोलो आ और भी नहीं बोलना आता तेरे बांग्लादेश से आया था बेचारा कहाँ से आया करते करते विद्वान हो गया वो अब अच्छे विद्वानों में से चला भी गया बाप बंगाल में आया किसी आश्रम में रहता है पढ़ाता तो ऐसे ऐसे थे पहले तो फिर भी भीड़ होती थी तो उनको बड़ा बुरा लगता तो काम है कि भाई आप जो बोल रहे हैं तो दृढ़ता से बोलो अरे गलत ही बोलो बोलो तो दमदार उसे भी कंजूसी करते हो उसे भी कंजूसी सर्वेश्वर घोषवंत बलवंत वक्तव्य इंद्रे बलम ददानीति और सर्वेश्वरो अग्रस्ता मन अंतर अप्रवेशिता अनिरस्ता बहिर प्रक्षिप्ता ये बारी बार भी हो जाए वो भी नहीं होनी चाहिए, विवरदाश्च विवृत पैत्र से युक्त होनी चाहिए। वक्तव्य प्रजापति रात्मानं परिददानी थी, तो भावना क्या करें प्रजापति के प्रति मैं अपने ही को प्रदान कर देता हूं, ऐसे भाव करें। सर्वे स्पर्शा लेशेन अनभिनिहिता, सभी स्पर्शणों को लेशेन अनभिनिहिता, लेश मात्र एक दूसरे से थोड़ा सा भी न मिला कर अलग अलग अलग अलग करके स्पष्ट पाठ करना चाहिए। मृत्यु और आत्मा पर हरानी दी, और ये कहें मैं मृत्यु के सामने अपने को हटाऊं, मृत्यु के सामने से मैं अपने आप को परिहरानी मैं दूर कर रहा हूं, ऐसे पाठ करते हुए मैं मृत्यु का ग्रास नहीं होऊंगा, इससे मृत्यु से तो प्रसन्न हो जाएगा और मेरी मृत्यु कभी होगी नहीं, इसे मृत्यु के सामने से अपने आप को मैं हटा रहा हूं, ऐसी भावना करते हुए जो है उच्चारण करें स्पर्श वर्णों का। भाष्य यथा इंद्रादि आत्मा न स्वरादेव, जिसने इंद्रादियों का शरीर इसके समान अवयव है ये स्वरादि, अतः सर्वे स्वरा घोषवंत बलवंत वक्तव्य, इस समस्त स्वरों को घोषयुक्त और बल से युक्त कर पाठ करनी चाहिए। तथा हम इंद्रिय बलम ददानी बलम आ ददानी थी, इसी प्रकार मैं इससे भावना क्या करनी चाहिए, इससे मैं इंद्र में ही बल को प्रदान कर रहा हूँ, ऐसा आधान कर रहा हूँ, ऐसी भावना करें। तथा ठीक इसी प्रकार सर्वे उष्माणो अग्रस्ता मैंने अंतर अप्रवेशिता, भीतरी भीतर खा गया ऐसा भी नहीं, और निरस्ता ने बारी बारी बोल रहा है इसको कुछ पता ही नहीं चले, न भीतर न बाहर बिल्कुल सही से सही स्थान से उच्चारण होनी चाहिए। बहिर अप्रक्षिता अर्थात विवृता विवृत प्रयत्ता विवृत प्रयत्न वाले होकर के उष्मों को उच्चारण करें। भावना क्या कर रहे हैं प्रजापति आत्मा प्रति परिदानी प्रयच्छानी थी, प्रजापति को मैं अपने आप को प्रजापति के शरण में आदान कर देता हूँ प्रदान कर देता हूँ, ऐसी भावना करें। सर्वे स्पर्शा लेशेन शनकैर अनभिनिहिता, ये थोड़ा सा भी शनक किंचित भी अनभिदा अनभिनिक्षिप्त परस्पर असंश्लिष्ट असंश्लिष्ट होकर के जो है पृथक पृथक करके उच्चारण करनी चाहिए। और भावना क्या करें मृत्यु और आत्मनम बाप आत्मनम बालानिव शनक ही परिहरन, मृत्यु से अपने आप को दूर कर दे रहा हूँ, उसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि आदियों से बच्चों को आप दूर कर लेते बालान मने ज्वलन आदि बालान यथा परिहरदी तथा मृत्यु आत्मनम परिहरानी, ऐसा परिहरन मृत्यु और आत्मनम परिहरानी थी, उसी तरह से भावना करता हुआ अपने आप को उस फल के योग्य मान लेना चाहिए। इस प्रकार से साम संबंधी समस्त विचार ओंकार उपासना का विधि आप बोलना चाहते कर्म निरपेक्ष, अब तक कर्म सापेक्ष उपासना समाप्त हो गया। द्वितीय अध्याय 22वें खंड यहाँ पर आकर के कर्म सापेक्ष जितनी उपासनाएं हैं वह पूर्ण हो गया, अब कर्म निरपेक्ष उपासना आरंभ करने जा रहे हैं। उसके भी सबसे पहले जिस कर्म सापेक्ष कर उद्गीता वही रूपेण ओम की उपासना आदि को आपने किया था उसी ओम का अब उद्गीता आदि निरपेक्ष करके स्वतंत्र सभी के द्वारा उपासना करने योग्य ऐसे तत्व का विधान करने के लिए अगला खंड आरंभ होता है। ओम पूर्णमदः।